LED, bo przynosi ulgę na długo. Opokan LED. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. A w tym serwisie upały znów nadciągają nad Polskę. Są 3 ofiary śmiertelne w wypadku na obwodnicy Bolonii i ponad 60 osób rannych. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Iran. Do Polski zbliża się kolejna fala upałów. Od zachodu, więc na pierwszej linii będzie województwo lubuskie. Tam temperatura wzrośnie nawet do 32 stopni. W środę na zachodzie Polski prognozujemy temperaturę maksymalną do 35 stopni. Dla lubuskiego IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego, czyli najwyższego stopnia, informuje synoptyk Anna Nemec. Dla 5 innych województw, także położonych w zachodniej Polsce, ostrzeżenie drugiego stopnia to zachodniopomorskie, wielkopolskie, dolnośląskie, śląskie i opolskie. Na pozostałym obszarze bezpiecznie. W centrum i na wschodzie jeszcze w miarę chłodno, oczywiście w porównaniu z tym upałem na zachodzie. W tych regionach temperatura nie przekroczy jutro 29 stopni. Zgodnie z prognozami synoptyków, burze, którym będą towarzyszyły ulewne deszcze i grad, pojawią się w czwartek. W związku ze zbliżającymi się upałami kolejny apel o rozsądek nad wodą. Ostatnią ofiarą kąpieli jest 46-letni turysta z Jaworzna, który utopił się dziś po południu na niestrzeżonej plaży w Kopaniu koło Darłowa. W piątek, sobotę i niedzielę utonęło aż 30 osób. Bardzo apelujemy o rozwagę. Przede wszystkim o to, żeby korzystać tylko i wyłącznie z wyznaczonych miejsc do kąpieli, tam gdzie jest ratownik. Apeluje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A Tomasz Komaszyński, komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej, ubolewa, że apele wciąż do wielu nie docierają. Jeżeli ktoś korzysta z plaży niestrzeżonej, obok plaży strzeżonej, na której powiewają czerwone flagi, i on bez namysłu wchodzi do morza na głębokość, powiedzmy do szyi, powinna się zapalić ta czerwona kontrolka, że czujemy pod stopami, że ten grunt nam się zmienia bardzo radykalnie. Ten przypadek z ostatniej soboty w Piaskach. No jeżeli nie umiemy udzielić pomocy osobie tonącej, jeżeli nie mamy jakiegoś sprzętu, który możemy mu podać i nie jesteśmy ratownikami, czy nie umiemy tego zrobić, to nie możemy po tą osobę wejść. W Piaskach utonęły 2 osoby. A od 1 kwietnia utopiło się w Polsce 291 osób. Rzeka Wida w Kawłódzkiem zanieczyszczona. Wszystko przez poranny pożar, do którego doszło w miejscowości Piaski w powiecie bełchatowskim. Zapaliła się tam hala, w której produkowane są biopaliwa. O szczegółach Monika Gosławska. Zanieczyszczenie rozciąga się na długości około 5 km od miejscowości Piaski do zbiornika Słok pod Bełchatowem, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi Jędrzej Pawlak. W wyniku przedostania się do rzeki wody popożarowej, która zawierała również puszcze roślinne, doszło do zanieczyszczenia rzeki. Na miejscu cały czas pracują strażacy, którzy rozstawili zapory, m.in. ze słomy. Uruchomiono także specjalny separator, który zbiera olej z powierzchni wody. Do pożaru doszło dziś rano około 7:00. Zapaliła się część hali, w której znajdowały się zbiorniki z tłuszczami naturalnymi. W wyniku pożaru hala się zawaliła. Spłonęły wszystkie zbiorniki, w których znajdował się olej. Nikt nie ucierpiał. Monika Gosławska, Radio Łódź. Ponad 1 100 000 wniosków wpłynęło do tej pory o szkolną wyprawkę w wysokości 300 zł. Tak duża liczba wniosków to zasługa m.in. wygodnego sposobu ich składania, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. W lipcu były one przyjmowane online albo przez serwis transakcyjny banku, albo przez uruchomiony przez resort portal Empatia. To przyniosło taki efekt, że bez żadnych kłopotów Polacy te wnioski składają i już też otrzymują pieniądze. Wnioski można jeszcze składać także drogą tradycyjną w urzędzie czy na poczcie do końca listopada. Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się do ukończenia 20 lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych 24 roku życia. Do 3 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku na obwodnicy Bolonii. Jest ponad 60 rannych, w tym 2 osoby w stanie krytycznym. Na autostradzie eksplodowała wskutek kolizji cysterna z LPG albo łatwopalnym rozpuszczalnikiem. Do kolizji doszło na wiadukcie. Cysterna uderzyła w jadącą przed nią lawetę wyładowaną samochodami. Eksplozja była tak silna, że część wiaduktu się zawaliła. Na skutek wybuchu zapaliły się inne samochody na obwodnicy, a chwilę potem ogień przeniósł się na znajdujące się pod wiaduktem parkingi 2 salonów samochodowych. Zapaliło się i eksplodowało kilkanaście samochodów. Natychmiast ruszyła akcja ratunkowa. Po 2,5 godzinie walki z płomieniami strażakom udało się pożar ugasić. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Biały Dom poinformował o nałożeniu na Iran sankcji ekonomicznych. Zaczną obowiązywać tuż po północy czasu waszyngtońskiego. uniemożliwiają Iranowi dostęp do amerykańskiej waluty, zabraniają zakupu irańskich obligacji, a także zakazują handlu złotem oraz innymi metalami szlachetnymi. Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez prezydenta Trumpa, z punktu widzenia amerykańskiego prawa nielegalny też będzie transfer technologii i produktów wykorzystywanych bądź wytwarzanych przez irański sektor motoryzacyjny. Biały Dom wyjaśnia, że wprowadzenie sankcji utrudni Teheranowi dostęp do środków, które wykorzystywane są do wspierania organizacji terrorystycznych, transferu uzbrojenia i destabilizowania Bliskiego Wschodu. Kolejne amerykańskie sankcje wobec Iranu wejdą w życie na początku listopada i będą dotyczyć m.in. eksportu irańskiej ropy naftowej. Eksperci twierdzą, że nałożone przez Waszyngton sankcje będą dotkliwe dla Iranu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A Unia Europejska już szykuje odpowiedź na sankcje USA wobec Iranu. Jutro rano zaczną obowiązywać we wspólnocie zaktualizowane przepisy w tej sprawie. To był Serwis Trójki. 8200 metrów do końca tego etapu Tour de Pologne. Nie widzę, Krzysiu, informacji o tym, żeby była jakaś grupa uciekająca odległość czasowa od peletonu, czyli wszyscy jadą razem. Krzysztof Łoniewski w studiu. To prawda i dowiemy się o tym na zakończenie serwisu. Aha. Królowa sportu na początek. Bardzo proszę. W Berlinie rozpoczęły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Rozpoczęły się zgodnie z planem dla naszych młodziarzy. Pewnie do finału awansowali Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Ten drugi myśli już o walce o medale. Oczywiście będę walczyć o ten złoty medal. Nie lubię przegrywać. To jest główna impreza. Liczy się start tego dnia. Jeżeli będziemy rzucać naprawdę na wysokim poziomie i wygra Wojtek, czy wygram ja, myślę, że żaden z nas nie będzie miał drugiemu zazy. Po prostu liczy się to, żeby w końcu zdobyć ten złoty i srebrny medal, a nie żeby ktoś nas dzielił, jak to było dotychczas. Nasi młodziarze w finale. Do półfinału sprintu na 100 metrów zakwalifikował się Dominik Kopeć. Nie podołali za to Remigiusz Olszewski, Przemysław Słowikowski. W eliminacjach 400 metrów przez płotki przepadł też Jakub Mordyl. Z Berlina przenosimy się pod Wawel. Tu po pierwszej połowie ostatniego spotkania trzeciej kolejki w Lotto Ekstraklasie są piłkarze Krakowi i Arki. W samej końcówce Arka, a konkretnie Kolew, przydzwonił w poprzeczkę, ale do przerwy mamy bezbramkowy remis. Skoro o futbolu mowa, to wiemy już, z kim ewentualnie zagrają nasze kluby w decydującej rundzie eliminacji Ligi Europy. Ewentualnie, bo warunkiem sine qua non, żeby się w niej znaleźć, jest przebrnięcie rundy trzeciej, a to może być szalenie trudne, zwłaszcza dla Lecha i Jagiellonii. Czekają ich pojedynki z drużynami z Belgii. Legia ma łatwiej, wpada na rywala z Luksemburga, ale do rzeczy. Kolej już może trafić na Spartaka Subotica z Serbii lub duńskie Brandby Kopenhaga, Jaga na ukraiński Mariupol albo francuskie Bordeaux, a Legia albo na rumuński Cluj albo na Alaszkertem Erywań z Armenii. A teraz już czas na dwa kółka. Na sportowe emocje zaprosił Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 75. wyścigu Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. Powoli kończy się trzeci etap Tour de Pologne. Rękę na pulsie trzyma Kuba Niziński. No tak, powolutku już dojeżdżają do mety tutaj przy stadionie w Zabrzu. Uciekali przez wiele, wiele kilometrów, by zostać wchłonięci na 9 kilometrów przez metą, przez ten pędzący peleton. Ale tutaj na wielkie słowa uznania dla tej czwórki, wśród nich Michał Paluta, który utrzyma, i to już jest pewne po tym dzisiejszym etapie, koszulkę najlepszego górala wyścigu. No ale dzisiaj należało się tego spodziewać, że znowu płasko, a to oznacza, że wszystko zdecyduje się pomiędzy sprinterami. Zaczynają się powolutku już rozprowadzać na czele peletonu. Mocno pracowała grupa Bora Hansgrohe, czyli grupa tego, który jest liderem w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne, Pascala Ackermana, bo on ma nieprawdopodobną moc. Rozmawiałem z starymi kolarzami przed startem dzisiejszego etapu, doświadczonymi, którzy powiedzieli, że ten młody chłopak to będzie talent niewiarygodny i to będzie przyszłość sprintu kolarskiego, a więc Peter Sagan może już czuć się zagrożony. Czy Pascal Ackerman wygra po raz trzeci z rzędu tutaj w Zabrzu podczas tego turu? To się okaże już za kilka chwil. Tylko Marcel Kittel przed kilku laty wygrał trzy pierwsze sprinterskie etapy. Czy powtórzy to dzisiaj Niemiec? Pascal Ackermann okaże się już niebawem. Tyle z Zabrza. Kuba Niziński, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo Kubie Nizińskiemu. No i pewnie w serwisie po 20 dowiemy się, kto został zwycięzcą trzeciego etapu Tour de Pologne. Na sportowe emocje zaprasza Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 75. wyścigu Tour de Pologne. Ależ to się fantastycznie patrzy, jak ten peleton, prawda? Na ostatnich metrach się tak rozpędza. To taki pociąg, taka lokomotywa nakręca się i nakręca. No i pewnie będziemy mieli finisz sprinterski. 4400 metrów do końca tego etapu. Jak czuć, że jesteś fanem kolarstwa. Bardzo to lubię, rzeczywiście. To króciutko o pogodzie. Jeszcze za chwilę zobaczymy, jak sytuacja, proszę Państwa, w Zabrzu, bo tam zbliżają się dzisiaj kolarze Tour de Pologne. To jest fantastyczny wyścig. Przecież należy absolutnie do ekstraklasy tych turniejów, tych zawodów kolarskich w skali całego świata. W nocy zachmurzenie małe, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami umiarkowane i duże oraz możliwy słaby deszcz. Jutro zachmurzenie małe na krańcach północno-wschodnich, przejściowo wzrastające do dużego i wtedy możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna jutro, uwaga, zacznie się od 25, cieplej będzie 26 na północnym wschodzie i na krańcach wschodnich oraz na Pogórzu Karpackim. Jeszcze cieplej, 29 w centrum, do 31 stopni na południowym zachodzie. To ja jeszcze tylko dodam, żeby odrobinę tę prognozę pogody przedłużyć. Wiatr słaby, nad morzem także umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych. Przedłużyć, bo zerkamy na to, co dzieje się. To są takie trochę kolarskie szachy. Być może Państwu się wydaje, że kolarstwo to strasznie nudny sport, bo jadą przez te godziny, jadą przez 100, nawet 200 kilometrów i nic się nie dzieje, ale to przecież cały czas jest taktyka, to cały czas jest strategia, prawda, Krzysiu? To cały czas są jakieś ruszady, ktoś się przesuwa, ktoś kogoś prowadzi, ktoś na kogoś pracuje, ktoś oszczędza siły, by potem pod koniec na tych ostatnich tak naprawdę kilkudziesięciu metrach ktoś mógł zwyciężyć. Lepiej bym tego nie powiedział. 3200 metrów do końca, do mety w Zabrzu. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy za uwagę. Więcej o tym, co wydarzyło się na Tour de Pologne, więcej o sporcie po 21. A my słyszymy się jutro punktualnie o 16. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytywum. Dlaczego Pozytywum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm. I ślubuję ci miłość, wiarę i uczciwość małżeńską. Oraz to, że cię nie opuszczasz do śmierci. Dziękuję. Pokolenia Polaków poświęcały miłość, przyjaźń, życie, żebyśmy teraz żyli w wolnym kraju. Pokaż im, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Wyślijmy im symboliczną pocztówkę. Bezpłatną kartkę możesz odebrać na stacjach Orlen, w punktach Poczty Polskiej, Polskich Linii Lotniczych LOT, kolektorach Lotto, u wybranych partnerów lub wysłać online. Szczegóły na bohateron.pl. Stulecie odzyskania niepodległości. Polski Klub Wyścigów Konnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapraszają na 40. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. 10-12 sierpnia. Warszawa. Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Główny patron medialny Polskie Radio. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro czwarty etap. 179 km. Jaworzno-Szczyrk. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Przegląd sportowy Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest organizator koncertu Paula McCartneya 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Aksamit. Tired hands. the look on your face. You set out on a path never to arrive. By the look on your face, the burdens on your back, and the sun is in your eyes. sun in your eyes, słońce w twoich oczach. Znam pewnie kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy osób, które po tym weekendzie mają słońce w oczach i to są osoby, które ten weekend spędziły na OFF festiwalu. Iwanka Kunewa, Anna Gacek, dzień dobry, to jest Aksamit i to jest specjalne wydanie tej audycji w całości poświęcone wszystkiemu, co działo się w Dolinie Trzech Stawów przez trzy ostatnie dni. Nawet jeszcze nie zdążyłam Państwa przywitać, nawet jeszcze nie zdążyłam podać wszystkich adresów, namiarów i form kontaktu, a już czytam mail od pani Jolanty. Pani Aniu, ten koncert Grizzly Bear był piękny i aż żal, że nie zagrali dłużej. Godzina 20 to mało jak na pierwszą wizytę. No ale było cudownie. Niewyspane pozdrowienia z Krakowa, Jola. Tak właśnie, obok słońca w oczach wszyscy też nosimy w sobie dzisiaj z pewnością wielkie niewyspanie. Grizzly Bear pojawili się na scenie OFF festiwalu już po północy. Długo, długo trzeba było czekać na ich koncert w Polsce. Długo oni także czekali na ten koncert na OFF-ie. Rozmawialiśmy w naszym trójkowym plenerowym studiu tam na terenie OFF festiwalu chyba o godzinie 15, więc spędzili tam kilka chwil. Mam nadzieję, że miłych już teraz zapraszam za dwa tygodnie w Aksamicie spotkanie z zespołem Grizzly Bear, ich opowieść o zespole, o Nowym Jorku, o tym, czy dzisiaj dobrze tworzy się muzykę, czy trudniej, o tym, jak trudno, o, a propos, było im grać pierwsze koncerty, a muzycy, nie wszyscy w zespole, byli oswojeni z myślą, że będą kiedyś na scenie, że będą gwiazdami takiej imprezy, jako festiwal na przykład, i tak wstydzili się tego, że patrzą na nich ludzie i że grają ten koncert, że pierwsze koncerty Grizzly Bear, i to wcale nie krótko, były wykonywane przez muzyków na siedząco i tyłem do publiczności, a pierwszy koncert stojący i odważny zdarzył się grupie Grizzly Bear podczas imprezy Halloween, ponieważ uznali, że przynajmniej w kostiumach będą trochę bardziej swobodni ze swoim wstydem i lękiem. Dużo historii właśnie takich opowiedzieli. Już teraz zapraszam na Aksamit za dwa tygodnie. Aksamit za tydzień to spotkanie z Marlonem Williamsem. Będzie jeszcze czas, by o nim opowiedzieć. A dziś po 20 w roli głównej Charlotte Gainsbourg i raz jeszcze nasze sobotnie spotkanie, ponieważ w sobotę postanowiłam nie tracić cennych minut i większa część naszej rozmowy była przeze mnie nietłumaczona na żywo, więc słyszeliście tylko przekaz anglojęzyczny. Dzisiaj już wszystko zostanie wytłumaczone i wyjaśnione. Zaczęłam od tego, że nie potrzeba nawet podawać namiarów, ale oczywiście aksamit@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku. Koniecznie piszcie, jak podobał się wam tegoroczny OFF Festival. Isn't it strange? Impossible to claim your reward. I cannot explain emotions I can barely afford to contain. You're the same. You hide away from anything that turns you on. Nobody gets what they want anymore. No words on a screen can possibly protect. I'll place a ring around us and pray and sing the name. There is no blame, there is no shame anymore. Nobody gets what they want anymore. No. am I gonna do? When you're in trouble, ooh, and you don't call out for me, what am I gonna do? I can see that you've been crying, ooh, and you don't want no help from me. Nobody gets what they want anymore. Nikt nie dostaje już tego, czego pragnie. Być może, ale na przykład w przyszłym tygodniu słuchacze Aksamitu otrzymają wyjątkową wersję tej piosenki, którą Marlon Williams wykonał specjalnie. No nawet mogę powiedzieć, że dla mnie, ponieważ kiedy Marlon przyszedł na umówioną sesję z gitarą akustyczną, usiadł naprzeciwko i zapytał, a co mam ci zagrać? No i powiedziałam, może na przykład tę piosenkę i sprawy potoczyły się dalej. I jak? Już teraz zachęcam na przyszłotygodniowe wydanie Aksamitu. Ja już to wiem, wy jeszcze nie. Będzie to naprawdę wyjątkowe wydanie tej audycji z Marlonem Williamsem w roli głównej, który kupił wczoraj serca nas wszystkich, zarówno tych, którzy po prostu byli na jego koncercie, na który zresztą przez wyścig kolarski spóźnił się, i ratował te pierwsze minuty jeszcze takie dość niezręczne, ponieważ wszystko jeszcze toczyło i ustawiało się za jego plecami, grając po prostu spontanicznie muzykę nie z całym swoim zespołem, tylko sam na gitarze akustycznej. Powiedziałam mu później z trwogą, że kiedy grałeś pierwszy utwór, jeszcze wszystko nie było ustawione i nie było gotowe, za twoimi plecami można na przykład było zobaczyć naszą reklamę programu Trzeciego Polskiego Radia i wyglądało to dość abstrakcyjnie, ale te drobne przeszkody spowodowały, że od początku wytworzyła się ogromna życzliwość między Marlonem a publicznością i kiedy wreszcie cały skład był już gotowy, podpięty i można było zagrać prawdziwą muzykę, taką jaką sobie wymyślili i jaką zaplanowali, nie żeby było cokolwiek nie tak z utworami na jedną tylko gitarę, został przyjęty naprawdę burzą oklasków i właściwie ta fala atencji i miłości nie opuściła go już do końca i coś mi mówi, że to nie było ostatnie spotkanie Marlona Williamsa z polską publicznością, zresztą wiem, że dla wielu był to koncert niedzieli, jeśli chodzi o zdarzenia na OFF Festiwalu. aksamit@polskieradio.pl albo na moim imiennym Facebooku, czekam na wasze wspomnienia, na wasze opinie, refleksje i na to, co podobało wam się na OFF Festiwalu najbardziej. I czekam na te wrażenia także dlatego, że ogromna przyjemność, jaką są obowiązki radiowe, powoduje, że nie wszystko mogę zobaczyć, a przede wszystkim nie wszystko mogę usłyszeć. Nasze trójkowe studio plenerowe było ustawione w tym roku przy scenie głównej i to znaczy, że koncert podobno wspaniały, o właśnie, zespołu Skalpel z Big Bandem mogłam zobaczyć, ale niestety nic nie słyszałam. pewnym sensie muzyka Skalpela będzie nam towarzyszyć w drugiej godzinie dzisiejszego aksamitu, ponieważ w drugiej godzinie, w drugiej głównej Charlotte Gainsbourg, a ona była z kolei moim gościem w sobotę kilka minut po 22, kiedy na scenie głównej właśnie zespół Skalpel i te dźwięki gdzieś dochodziły do nas, przebijały się przez szybę. Zresztą starannie szybę zaklejoną, by zapewnić bardzo skrytej, bardzo nieśmiałej Charlotte jak największe warunki komfortu w tej już i tak na wstępie średnio komfortowej sytuacji, jaką jest udzielanie wywiadu na żywo, chociaż myślę, że ujmuje tutaj nieco jej elegancji, kulturze osobistej i klasie, ponieważ wielokrotnie w czasie swojej krótkiej wizyty w Polsce i na OFF Festiwalu dała się poznać od naprawdę wspaniałej ludzkiej strony, nie mówiąc już o stronie artystycznej, jeśli chodzi o jej koncert na tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Nie raz i nie dwa słyszałam i takie głosy, że był to w ogóle najlepszy koncert w dziejach całego OFF Festiwalu. Jeśli chodzi o głosy, o to, co dochodziło do mnie ze sceny, jeśli chodzi o reakcje i opinie, tutaj mówimy o ścisłej czołówce tegorocznej edycji. Uśmiecham się, bo zaczytuję się we wszystkich listach, które spływają z wydarzeniami z tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Ja chyba zacznę je wszystkie przesyłać Arturowi, którego zresztą serdecznie pozdrawiam, jeśli teraz nas słucha. John Hopkins Live, to był poniedziałek, już piątek, przepraszam, już późna festiwalowa noc na scenie leśnej. Koncert, który pozostawił wielu w atmosferze cudownie spędzonego czasu i znakomitej zabawy. A jeśli chodzi o korespondencję, pani Maryna pisze, że był to jej pierwszy OFF Festiwal i jest zachwycona atmosferą, organizacją, lokalizacją i ludzką skalą festiwalu. Muzyczne zachwyty The Como Mamas, Skalpel, Daniel Spaleniak i Marlon Williams. Poza tym wczoraj obchodziłam offowe urodziny, czego chcieć więcej. Pani Maryno, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że wróci pani na OFF Festiwal. Co mamy tutaj? Pani Paulina pisze, zdecydowanie warto było czekać godzinę pod barierkami przed koncertem Charlotte Gainsbourg, by zobaczyć ją z możliwie bliskiej odległości. Tyle w niej uroku i klasy jednocześnie. Magiczny występ. Sięgamy dalej w korespondencję. Pan Mirosław pisze, OFF Festiwal jak zawsze cudowny. Najcudowniejsze miejsce na ziemi. Jako koncerty rządziły kobiety. Charlotte, Zola, Jesus, Aurora. Rewelacja. Ale to, jaki klimat zrobił Marlon Williams, to mnie położyło. A do tego obserwowanie waszego małego koncertu to był kosmos. Wspaniały czas. Dużo cudownej muzyki, jeszcze tylko rok i znów to poczujemy. Myślę, że ten mały koncert to właśnie ta sytuacja, kiedy Marlon pojawił się w naszym radiowym studiu i byliśmy właściwie w nim tylko on i ja i grał te piękne swoje piosenki, a ja już cieszyłam się na myśl o tym, że w przyszłym tygodniu zaprezentuję je wam. Jeśli chodzi o kolejny utwór, to jest trudno powiedzieć, że mój wielki żal, ponieważ w tym czasie byłam na antenie, więc to żaden żal, ale rzeczywiście słyszałam wiele dobrego, wspaniałego właściwie o jego występach i nie inaczej było o tym na OFF Festiwalu. Somebody, but suffering is suffering still. No grasp on reality. The world is a wonderland scene. I don't know. We are, but our eyes have become. No i proszę sobie teraz wyobrazić piękny letni wieczór i taką muzykę w tle. Tak właśnie jest na OFF festiwalu. Jeśli chodzi o pogodę, a to musi mieć jakieś układy w tym temacie, bo obawialiśmy się wszyscy bardzo poważnych upałów, które potrafią uprzykrzyć nieco doświadczenie w końcu wielogodzinne festiwalowe, a poza piątkiem i w sobotę i w niedzielę zdarzały się momenty, które odwracały akcję jak w najlepszym filmie i nagle otaczał nas cudowny, rześki wieczór i wspaniała festiwalowa noc. Jeśli chodzi o sceny na OFF festiwalu, każda inna, każda ma swój charakter. Zawsze mam wrażenie, że jest jakaś magia w festiwalowych namiotach, do których czasem się zagląda i ma się wrażenie, że kiedy nas tu nie było, ominęła nas najlepsza impreza w mieście. Scena główna to oczywiście scena, nazwijmy to umownie, dla gwiazd, ale jeśli chodzi o klimat, nastrój i o to, jak to wszystko wygląda i gdzie nas zabiera, myślę, że jednak nic nie może równać się ze sceną leśną. No i teraz proszę sobie wyobrazić scenę leśną, ukrytą w drzewach, ciemną noc i takie dźwięki. Taki jest właśnie Off Festival. Pani Justyna pisze, że Off Festival był jej pierwszy, ten tegoroczny, i pisze między innymi tak: co bardzo mnie zaskoczyło, to kameralność miejsca, pięknie wkomponowanego w przestrzeń. Naprawdę organizacyjnie szóstka z plusem. Koncert, skalpel, big band, pięknie zagrany, stworzyli cudowną atmosferę. Zupełnie jakby ten koncert nie odbywał się na dużej scenie festiwalu, ale w kameralnej sali Filharmonii. Pięknie to zabrzmiało. Dla mnie gwiazdą była bezsprzecznie jednak Charlotte. Koncert przepięknie zaaranżowany, to jak grała muzyka i światła, majstersztyk. No i ona zjawiskowa, naprawdę warta przejechania większej odległości niż 600 kilometrów. Czuję już dziś, że były to moje pierwsze koncert Charlotte i Off Festival, ale na pewno nie ostatnie z nimi doświadczenia. Pisze też pan Maksymilian z Gdańska: dzięki pani rekomendacji zajrzałem na koncert Marlona Williamsa, odpłynąłem, a występ niespodziewanie zrobił na mnie wrażenie największe spośród wszystkich na Off Festival. Nie sposób nie wspomnieć o koncercie Skalpel, aranżacja przerosła moje oczekiwania. No i Short Paris wystąpili zamiast Yellow Days, na którego koncert czekałem, ale z pierwszym dźwiękiem przestałem tego żałować. A przede wszystkim z pierwszym ruchem wokalisty. To było taneczne widowisko. Na nich wystarczyło patrzeć. Czy ja tyle dzisiaj mówię o Off Festivalu, że już mamy czas tylko na teren kultura? Właśnie patrzę na Iwankę Kunewę. Nie, jeszcze możemy coś zagrać, zatem przenieśmy się do namiotów tanecznych. No i tyle mówię, i tyle czytam listów, i tyle starczyło Egyptian Lover, ale wrócimy do tego, obiecuję. Tymczasem Agnieszka Obszańska. Ruszamy do Krakowa na trwające międzynarodowe triennale grafiki. Teren. Kultura. To wydarzenie z wieloletnią tradycją. Od 1966 roku w formie biennale, później przemianowane na triennale. Przechodziło różne przeobrażenia, a w tym roku proponuje znów nową formułę. Stąd hasło Nowa odsłona wspaniałej tradycji. Postanowiliśmy zastanowić się nad tym, co było świetne, czego nie warto zmieniać, bo po co zmieniać to, co dobre, a jednocześnie no, mamy świadomość, że rzeczywistość się zmienia, że sztuka się zmienia, ale przede wszystkim, i myślę, że to jest najważniejsze w tej edycji, zmienia się sposób obcowania ze sztuką publiczności. Mówi Marta Anna Raczek-Karcz ze Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. To było dla nas chyba najważniejsze wyzwanie, żeby ta impreza w każdej zrealizowanych w jej ramach wystaw mogła pokazać najwspanialej oblicze grafiki w jej różnorodności, ale tak, żeby każdy, przede wszystkim ten, który jest zainteresowany sztuką i światem w ogóle, mógł w nią wejść i poczuć się jak zaproszony gość. Więc przyjmijmy to zaproszenie i ruszajmy. Tegoroczne Triennale Grafiki to rozsiane po Krakowie wystawy programu towarzyszącego, ale przede wszystkim dwie flagowe prezentacje. Wystawa główna pod hasłem Zanurzeni w obrazach i wystawa Transgrafia. To są wystawy, które powstały w oparciu o stary i nowy model jednocześnie. Stary model, czyli wystawa konkursowa, nadal jest wystawą konkursową, mówię tu o wystawie głównej, nadal artyści z całego świata mają absolutnie wolną stopę do aplikowania, nadal to jury międzynarodowe wybiera pracę, ale uwzględniając pewne sugestie opracowane przez ostatnie dwa lata w trakcie właśnie dyskusji o tym, jak ta wystawa ma się zmienić, bo naszym celem było pokazanie, że z wystawy pokonkursowej można stworzyć narrację. Można stworzyć opowieść, w której zarówno prace, jak i sami artyści będą z widzem dialogowali. A w przypadku transgrafii to już w ogóle totalne szaleństwo. W jury sami artyści to w zasadzie taka artystyczno-kuratorska propozycja, w której to sami twórcy wybierają ich zdaniem najciekawsze propozycje. Najistotniejszym celem transgrafii było stworzenie przyjaznej dla artystów przestrzeni, w której oni mogliby dopiero stworzyć swoje dzieła. Wszystko zaczęło się pod koniec czerwca, kiedy większość z przyjętych artystów przyjechała na miejsce i zaczęła swoje murale, instalacje i rozmaite inne formy artystyczne budować właśnie w przestrzeni Dolnych Młynów, gdzie ta wystawa się odbywa. No i stworzyła taką właśnie niesamowicie fajną komunę, wspólnotę artystyczną. Tą radość widać na wystawie, widać ten dialog i myślę, że widzowie także mają szansę go poczuć. Na wystawach poczujemy na pewno, że dzisiaj myślenie o grafice to zupełnie coś innego niż 30, 20, a nawet 10 lat temu. Różnorodność form, środków, łączenie mediów to rzuca się na pierwszy rzut oka, chociażby na wystawie głównej. Myślę, że ta wystawa jest znakomitym przykładem tego, czym grafika dzisiaj jest. Po pierwsze, cudowne spotkanie. Tego, co tradycyjne, klasyczne, wspaniale warsztatowo przygotowane z czymś zupełnie nowym, z nowymi technologiami, które na różnych poziomach włączają się w proces twórczy. Z jednej strony laureat Nagrody Głównej Karol Pomykała to artysta, który zaproponował nam podwójną rzeczywistość. Z jednej strony mistrzowski linoryt. To jest technika jedna z najstarszych. I Karol tym razem, pokazując nam taką anonimową armię ludzi, bardzo zuniformizowanych, zestawia ten linoryt z rzeczywistością 3D, w którą może wejść odbiorca. A to tylko przykłady na to, gdzie dziś może zawędrować grafika i artyści w swoich poszukiwaniach. Wystawy Międzynarodowego Triennale Grafiki trwają. Zachęcam do odwiedzenia Krakowa, a wszystko o Triennale znajdziemy na stronie www.triennal.krakow.pl i na terenowym FB www.facebook.com/terenkultura. Sponsorem audycji był organizator koncertu Paula McCartneya 3 grudnia w Tauron Arenie Kraków. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 120 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 120 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. 75. Tour de Pologne UCI i World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro czwarty etap. 179 km. Jaworzno-Szczyrk. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Żegnamy reklamy.